Barna, rakd már ezt a telefon. Nekem elkezdődött az adás. Tartalomgyártás munkám van, úgyhogy vagy sziasztok, jó reggelt, itt vagyunk Debrecenben, a Frida kávézóban. Innen jelentkezünk életünk első élőadásos, jól van ez így éről? Igen. Elvileg a 4-20-as adás lett volna ilyen, de meghiúsult. Mi? Tudsz róla beszélni? A 4-20-as? Igen. De az törvényeket is kell módosítani, hogy az adás létrejöhessen, úgyhogy megvárjuk. Hát de nem úgy volt, hogy kimentek Amsterdamba? És onnan lesz. Ja, igen, tényleg. Hát ez nem jött össze. Úgyhogy most örülünk, hogy itt ez van, megvalósul. Mindjárt itt a 700-dik, ez mennyire durva. És ez az nagy dolog? Hát nem. Az 1000-dik talán az valami. De amúgy valószínűleg azt is el fogjuk felejteni. Eszünk be itt a 999-dik, hogy valamit kellene, aztán elfelejtünk. Jó reggelt mindenkinek, egy kicsit bele kell rázódnunk, mert amúgy nem élőbe szoktunk lenni, főleg nem hárman. Hát élőbe szoktunk lenni, csak nem közönség. Jó, de előtt. Igen, egy falat nézünk, azért az más. Meg a teki néha. Megszokott fal. Mondjuk a teki ugyanilyen ideges szokott lenni, szóval abban nincs különbség. Szóval melyikkel kezdjük? Van ilyen Debrecen kvíz, azzal kezdhetünk. És Debrecen akkor kvíz? Igen, mi nagyon beégünk, és akkor majd fújolhattok. De most amikor miért kell megalázni? Én már itt vagyok 24 órája legalább, kb. Jó nem, de hogy így. Mi már Bencével tegnap jöttünk, és leforgattuk az emberekkel az interjúkat. És milyen volt, miket mondtak? Hát ez sem egy lipsi fellegvár. Még? Volt mindenféle vélemény. Sok ember volt, aki nem akar szavazni. Kettőt rávettem, hogy szavazzon. Remélem, hogy igen, nem aláástam a rendszerváltást ennek. De amúgy jó fej volt mindenki. Találkoztunk fiatalokkal, akik van egy ilyen rész, ahol így összegyűlnek, külön vannak a rockerek. Van egy rész, az külön vannak az a gótok. Iskola? Ja. Nem, utána. És akkor minden jó fej emberekkel beszélgettünk, volt, hogy két nénivel beszélgettem, és ők aztán egymással is elkezdtek vitatkozni, szóval én szerettem. Meg utána elmentünk a Bencével a Lion Gymbe edzeni, és kipróbáltuk. Bent, jó volt. Kedvesek voltak ott is. Most volt itt DPK, nem? Volt valaki? Valaki volt, igen. Nem? Minket sose hívnak el, pedig egy csomóan föl vagyunk iratkozva a DPK-kra. De szokott írni neked a Viktor a Facebookodon. Tegnap egész nem, nap üzenget. Kéne regisztrálni, és akkor mehetnél. Regisztrálva van a Bence, sose hívják. Nekem a Dápon írt tegnap a Viktor, hogy emlékeztessen, hogy mennyi családi adókedvezményt kaptam. Néha így megyek, és jön egy értesítés, és mindig az, hogy figyelj, amúgy te kaptál valami kedvezményt. Ilyeneket küldözgetnek minden hónapban. Ezért nem kell megcsinálni a Dápot, hogy ne küldözgessenek ilyenet. Hát, szerintem muszáj lesz egyszer mindenkinek, nem? De amúgy aranyosak voltak. Most nem volt ott az Orbán Viktor képe, mint a múltkoronál, csak az, hogy emlékezzek erre majd, gondolom. Mesélték, hogy azért itt a itteni DPK akkor lehet, hogy ezek szerint ez így megy mindenhol, hogy azért a helyi vállalkozóknak erősen ajánlott volt elmenni, leülni az első sorba. Nem is fideszesek egy részet, csak hát ha nem mész el itt híres vállalkozóként, akkor majd lehet, hogy kopogtat valaki, úgyhogy például így is gyűjtik az embereket a DPK-ra, azt hallottuk. Ez nem túl szép. Melyik korszak jut eszetekbe nektek? Nem tudom, hogy ilyen üzletember felvonultatás volt-e a Rákosi rendszerbe. De azt a Jelinek Annának interjújában volt, hogy több ember mondta, ez a 5. meg 8. DPK-ja, szóval, hogy még csak Debrecen se tudta megtölteni itt ezt a csarnokot. Ez fura. Nagy a csarnok? Mekkora csarnok van itt? Jó, de lezárták a felét le. És akkor fele, aha. Ja, nem is volt tele, én is azt láttam, hogy valójában nem teltház volt. Igen. Hát jó, hát most kezdődik az igazi országjárás az Orbán Viktor. Na, arra kíváncsi leszek. Debrecinár cikke. Itt tényleg háborús körülmények vannak, írja Debrecinár, és a vasútállomásról rakod be képeket. Nem is kell látnotok, úgy érzem, hogy mindenkinek a lelki szemei előtt megjelent. A reakcióból hogy mi mit látunk itt. Sajnos ezt én is alá tudom támasztani, mert tegnap onnan indultunk interjúztatni. És sajnos ez nagyon kemény amúgy. Last of Us, csak a növényzet hiányzik róla. Ennyi? Szerintem ne vegyétek magatokra, mi most Amit, hogy Debrecen. Máshol is ez van? Ez egy magyar a legtöbb, legtöbb városban így mindig a vasútállamos onnan indulunk, mert úgy kb. Ott sok az ember, meg pont jó távban van a belváros, és akkor el lehet sétálni, és közben interjúztatni. A legtöbb helyen valamire vasútállomásokat annyira elhanyagolják itthon, hogy vagy nem, nem tudom, ez tudom, van összefüggés, hogy a Lázáréknak a kezében van ez a dolog. Nem, de, a állam kezében van. Tehát ez eddig is el voltak. Jó, de hogy minden a Tatabányán is kriminális, hogy milyen a vasút. Mert mindenki menjen autóval, ne akarjátok megközlekedni. De hát egy csomó dolog fel van újítva, pont az a rész nincs, ahol a legtöbb ember jár, ez, ez elképesztő. Meg ez, ezt látod, amikor megérkez, ugyanúgy, mint a Ferihegy. Szóval valahogy nem elveszik a kedved, hogyha megérkez egy helyre. Hát, jó, Ádám, milyen országban ütött? Helyreigazítás? Igen. Isten, mi történt, amíg nem voltam? Semmi, tegnap ugye volt a üzemanyag nem árstop, hanem védett tár, és arról panaszkodtunk, hogy a BKK meg a Volánbusz nem kap ebből. De kiderült, hogy hát amúgy tényleg nem kaptak, de gyorsan egy rendelettel ezt Orbán Viktor helyre tette, úgyhogy most már kapni fognak. Jó? Úgyhogy ezt helyreigazítjuk, nem akarok hazugságot állítani. Nem helyreigazítás, ez most változott meg. Szóval nem... Jogos. Irontottátok el. Jó, de orosz botok... Hanem annyira gyorsan kellett törvényt hozni, hogy inkább ők rontották el. Igen, megszokott. Az orosz botok megszállták a komment szekciónkat, ez igaz? Ez igaz a hír? Hát igen. De nálunk föl van már ápótóval, mert a Puzsiréknek a videója alatt már top kommentek ilyen orosz. Top kommentben még nem, úgyhogy már itt nagyon ügyesek a kommentelők, és nem engedik érvényesülni őket, de ilyen 100 ápótig simán elmennek. Igen, egy hetes profilok, első néhány kommentje, nem túl kedves kommentek természetesen. Akkor ez az egyik taktikája a Fidesznek most, hogy ellenzéki oldalokon telerakják fideszes hozzászólásra, és akkor úgy érzi az ember, hogy úristen, de sok fideszes van. Ja, hát próbálják a hangulatot így gerjeszteni, vagy befolyásolni. Micsoda? Szavazás, akkor nem megy el az ember, mert azt mondja, hogy már úgyis megint a Fidesz nyer. Hát, hogy elbizonytalanodik abban, hogy mekkora ellenzéki rendszerváltó hangulat ez van. Kicsit átlátszó, ez kicsit átlátszó, hogy így pont a választásod egy hónappal megjelenik a kommandmezőbe. Addig nem volt fontos. Addig mindenki egyetértett, nagyjából, és most hirtelen meg nem. De ezt tényleg nem értem, hogy miért most regisztráltak egyhetes profilokat. Tehát már régóta tudják, hogy mikor lesz a választás. Tehát legalább beletették volna azt a munkát, hogy egy éve vagy négy éve regisztrálnak de rendesen releváns dolgokat. Leszűrik a videóból, hogy mire kell mit írni, az azért... Hát AI legenerálja. Igen. Hát... Nem biztos, hogy lehet a komment, az nem bot, de a botok már botok, nem? Én nem tehát tudom. Azért... De hát szerintem amúgy a kommentek is... Emberi hálózat. Az egyik, hogy bármi negatív kommentet láttok a videóinkat, hát ez biztos, hogy orosz. Igen. Ez más nem ez lehet. Tanulságot leszűrtük, igen. Úgyhogy mostantól rásütjük bárkire akár. Elítélt ex-rendőrt indítanak kamujelöltként Kaposváron. Tisza Péter a választás előtt változtatott nevet. Péter volt előtte is, de nem Tisza. Egyébként őt, mint kiderült... De ez mi? Csak úgy fel lehet venni bármilyen vezetéknevet? Persze, szerintem igen. Bármilyet. Hát bármilyet nem, de egy létező vezetéknevet, gondolom a Tisza az fel lehet venni. Róla a Népszava kiderítette, hogy szerencsejáték függő, és nagyon sok tartozása volt, ezért az állományból is hát elküldték. De most megszólaltattak barátokat, akiknek tartozott, és mint kiderült, így kifizette a tartozásait. Valahogy most nevet cserélt, kifizette a tartozásait, és aztán még összegyűjtött 500 aláírást ez az ember, aki egy szerencsejáték függő, akinek tartozik mindenkinek. Micsoda véletlenek vannak ebben az országban, egészen elképesztő. De amúgy ez nem... Ez nem választási csalás? Az egy dolog, de hogy ez nem hogy mondjam, ez egy kicsit sok energia azért, hogy elvigyen 3 szavazatot. De lehet, hogy ilyen nagyon, nem tudom, Nóra, mit mondasz erről a körzetről, amit nem tudom fejből melyik ez? Kaposvári, az mennyire hát ez amúgy azért ingadozó. Inkább Fideszbe hajlik, őszintén szólva, de nyilván valószínűleg azért kellenek a komoly jelöltek, mert érzik, hogy szorosodik, és akkor... Mindig, amikor elvisz, nem tudom, pár tucat szavazatot, azért egy kamu jelölt. Már olyan, hogy ilyenekem múlt körzet, úgyhogy... Minden tartozását kifizették, azért az drága volt most azért a 3-4 szavazat. Legalább megkérte az árát. Egy mandátumért pár millió, vagy pár 10 millió, az nem, a Fidesznek szerintem nem hány egy drága. Hány forintért változtatnátok nevet? Igazából az a kérdés. Mi? Nevet, nem nemet. Ezt nem mondunk ilyet. Igen, jól kell artikulálni. Igen. Hogy én változtatnék, ez a kérdés? Nem te már hány millió forintért változtatnál nevet? Amúgy nekem eléggé gagyi nevem van, mert hogy eléggé. Nem lett könnyen megkeresni, szóval a Facebookon, ha valaki keresne, hogyha lenne rendes Facebookon, akkor nem találna meg, az jó. Én nem tudom, mire változtatnám, inkább az a baj. Tisza Ádám. Igen. Amúgy a Tisza Péter az nem az ilyen fideszes gúny neve, szóval még csak az ellenzéki, mondjuk ha valaki a Tiszára akar szavazni, akkor behúzza a Tisza Péterre. Biztos megvan az a közönség, aki így megzavarodik ettől. Brüsszel Péterre kellett volna megváltoztatni, ez egyértelmű, nem? Vagy még én, nekem már egy csomószor, amikor beszélek emberekkel az utcán, akkor Brüsszel Péterezik. De amúgy Magyar Péter is indul valahol. Van egy Magyar Péter is, igen. Nekik is voltak tartozásai. Extra nem Magyar Péter. Fú, bezzem, amúgy az azért ebbe így beáldozni az életet, hogy megváltoztatom a nevemet, csak azért, hogy pár szavazatot elvigye. Hát ő inkább visszahozta a WC aljáról. Tehát, hogy igen. Tartozásai voltak felfüggesztett börtönbüntetése, szóval, hogy igazából hát, ő most indul nulláról, uh-huh. És ezt mindenki, hát gondolom, én nem fogok erre emlékezni egy hét múlva, hogy van Tisza Péter Kaposváron. De amúgy a Magyar Péter is egy olyan névnek tűnik, mint hogyha így csak azért, hogy politikus legyen, ez lett volna a neve, nem? Tehát amikor először meghallottam, ez a neve tényleg az embernek, hogy Magyar Péter. Igen, ez nehéz. Nehéz jobb politikus nevet kitalálni. Nem, ezt is támadták. Ki, valamelyik propagandista mondta, hogy... De ilyen hogy... névvel hogy lehet? Vagy valami ilyesmi? Ilyen... Nem, a Múri Enikő volt. Múri Enikő? Igen, hogy ilyen névvel komolytalan vagy valami ezt mondtuk. Hát... Mi? Pedig a magyar? Ezt kitalálni se lehetne jobban. Hát ez az, én is ezt érzem, igen. De akkor neki legalább fizetve van a tartozása, mert tegnap pont itt Debrecenben beszélgettem egy bácsival, aki nekem a behajtó maffia rászállt, és nagyon szomorú beszélgetés volt, és mesélte, hogy pár százezres tartozásból most már milliós tartozása van, és akkor elviszik a pénze nagy részét a fizetésből. Úgy látszik, hogy ő nem olyan fontos, mert nem tudták választási csalásra használni, úgyhogy ő magára lett hagyva szépen. De ugye elméletileg a végrehajtó maffia az ott van a Tisza programjában eléggé. Igen, én azt nagyon szeretném, ha megcsinálnák. Az, igen. Hogy államosítsák a végrehajtási rendszert újra, és hogy ne profitorientált legyen az, ami persze nem csak szegény emberektől, meg félre sikerült sorsokból van végrehajtás, de azon is nyerészkednek, és ez egész hát láttuk a Shadow-nak a vagyonát most. Hát igen, hát ami például. Ráadásul ugye miközben előzetesben folyamatosan gyarapodik, hiszen még mindig ő a vezető papíron. Más államokban is van így, te okos vagy, mondja, de hogy más államokban is van így, hogy profitorientáltan lehet ezt a maffiaszerűen működtetni ezt a végrehajtást? Amúgy azt hiszem Amerikában van még ez. Vagy az ilyen foreclosure-okat privát cégek csinálják jó, meg ilyesmi. Jó, mondta még a börtön is, úgyhogy igazából nem lepődtünk. Igen, tehát hogy ez a szint kb. Az Unióban azért nem ez jellemző, inkább ezt egy állami funkcióként olyan, tartják meg. Vagy korlátozó van, hogy mennyit lehet keresni. Világ legbanaszabb dolga, hogy ezt is legyen privatizált, profitorientált, hogy az embereknek elveszük a házát, meg behajtunk. Ez nem mindegy, nagyon érdekes. Ja. Ezt még lehet, hogy mi hazánk is megszavazol, hogyha tisztában. Hát nekik is benne van a programjunkban. Szerintem igen. Amúgy. Meg ők ezzel szoktak csomószor kampányolni. De a kedvencem az volt, mikor az Orbánt erről kérdezték politikusok a parlamentben, akkor mindig így azt válaszolt, hogy hát ha jönne valami javaslat, akkor foglalkoznánk vele. Csak nem jönnek a javaslatok. Nem. Nem jönnek. Bezeg a máskor tudnak egy 24 óra átvinni egy törvény. Na jó, hát ez van. Le kell nézni még a lebontást. Jó. Következő hír. Gáspár Győző durván üzent Márki-Zay Péternek, amiért Gáspár Evelynről posztolt. Hát talán meg tudjuk hallgatni, hogy egy ki mert igazából... Olvassuk fel, hogy mit üzent. Hát de szerintem a Gáspár Győző sokkal jobban szokott artikulálni. Ja. Mondhatod úgy is, hogy ő mondta, csak az ilyen nagyon... Ezt most hagyjuk. Akkor mindegy, akkor ezt Ádám olvass föl. A legjobb Gáspár Győző hangodon. Na várj, ez még teljesen normálisnak hangzik. Nagyon találkoznék veled, és leülnék veled beszélgetni. Mit akarsz? Ez rendben van. Ha itt abbahagynák az olvasást, akkor jó is lenne. Később újra előkerült a téma, még erősebben fogalmazott, egyenerősebben. Én a gyerekemért ölni tudnék, és képes vagyok ölni. Igen, ez nem egy szintet ugrott. Várjál, nekem a kedvenc érvelésem az, hogy Evelyn már akkor repülőn ült, amikor te még repülőn se ültél. A Márki-Zay Péter Amerikában lakott, nem? Igen. Szóval... Lehet, hogy hajóval ment. Így van, átúszta. Tegyük fel, hogy Márki-Zay Péter sose ült repülő, még akkor sem olyan erős ez a érve, de mindegy. Hát elég óvodás. Te belerúgtál a lányomba elég csúnyán, és ilyet nem szabad tenni egy politikusnak. Aki Hódmezővásárhely polgármestere, ilyet nem tehet. Mondta a gyilkossági fenyegetés. Hát igen, de a képes Gáspár vagyok ölni, azért ez nem menjünk már el ilyen gyorsan mellettem. Amúgy mindenki képes ölni. Nem. Nem szoktam mindenki. Nem most ne haragudj, mármint, hogy nem úgy, hogy hát én... megtenném, hanem hogy így a kezeid működnek. Tehát, hogy a benned van az opció, hát, csak ugye nem csinálod, nem vagy bolond. A védekezésre gondolsz. Igen, szóval, igen, igen. Ha a Gáspár Győző értem jön megölni, akkor azért akkor nem, vannak nem adom, opcióim. Hát nem tudom. Elfutás egyébként igen, az az opció. Az a legegyszerűbb. Inkább hát az nem, elfutás. Nem. Amúgy szerintem nagyon sokan kritizálták már a Gáspár Evelin, de úgy látszik, hogy a Márkiza jutott át akkor a küszöböt. Mert mások is mondtak csúnyát róla, de hogy ha Szijjártó mellé szegülsz ilyen TikTokosnak, akkor azért valószínűleg kapsz ilyen a kritikát. De jön az apukád és megvéd. Jó, hát nézzük meg a Márkizai reagált egyébként. Ikletet kapott egy tegnapi videóban. Kedves RTL Klub, az Evelin de... hozta nektek a nézettséget. Én ott voltam nálatok egy csomó ideig, és utána ti is belerúgtatok az Evelinbe. Nem tudom, az RTL is valamit csinál. Mindenki. Jó, hát ez a Gáspár, az melyik? Az adócsaló, vagy az a Evelin? Ő az adócsaló. Az Evelin a okirat hamisító, aki megbukott a átvilágításon, de valahogy mégis oda került a külügyhöz, és repked a oroszokhoz. Yeah, imádom ezt a felhozatot, amit a Fidesz hozott mostanában. Jó, hát Szijjártó majd megvédi őt is. Vagy lehet, hogy kopogtatta. Kegyelem. Várja, még valami más... Igen. Nagyon csúnya dolgot is csinált a Márkizay Péter. De szerintem erre reagált, nem? Csak közben belevonta Orbán Viktor vezeklését. Az Orbán Viktor csúfolta. Most itt belehallgatunk ebbe. Igen, ahogy... a hang az elég lesz egyébként. Igen, most, hogy a képet látjátok. A Márkizay is gondolta túl. Ez lehet, hogy a Márkizay videós pályafutásának egyik legrövidebb videója. Meg 2 perc? Mert csak 2 perc. Tehát, hogy valahogy bele kell rugnod. Csak a testemen keresztül. Mit mond itt a Márkiza? Nézzük. Jaj, édesanyám, megfenyegettek, jaj, meg is... Hallatszódik? Én nem hallom. Nem lehetett hallani? Jó, hát akkor képzeljétek el. De mit mond? Hát így parodizálja az Orbán Viktor, hogy jaj, megfenyegettek, édesanyám, jaj, mi lesz most velem? Nem veszik komolyan az Orbán Viktor fenyegetését ez az ember. Az Orbán Viktor családjának a fenyegetését, amit az éjjel öreg ember csinált, nem érted? Hát kiparodizált a szegény. Lózácskám. Ha láttok valamit, szóljatok. Semmiképp ne fussatok el, hívjatok rendőrt, hanem hívjatok fel édesapát. Amúgy ez lehetne trend, mert mi is állandóan fenyegetéseket kapunk. Igen? Ne olvasd a Facebook komment szekciónkat inkább. Ja, jó, oké. Ott azért válogatott kedvességek vannak. Én is, amikor nem tudom, amikor propagandát gyártottak abból, hogy kint ragadtam, akkor ott is volt, hogy miért nem csapódott be a háttérbe egy bomba, meg miért nem vonják meg az útlevét a büdös lipsnek? Nem pont, hogy örülni kéne, hogy elmentél? Hát nem tudom. Igen, minden bajuk volt velem. Ne jöjjek haza, ne legyen útlevelem. A Tisza behozta az erőszakot a politikával, nem is ez a vége. Nincs mit tenni. Viszont akkor, ha már Tisza... Magyar Péter, nézzük, kit fenyeget most. A NER propagandistái felvásárolták a Tisza film jegyeit, hogy üres termeket fotózhassanak. Igen, és ezt utána a mozi is megerősítette, hogy valóban ez történt. Nem lett volna elég az Ákos filmre elmenni erre? A Cinema City PR és marketing igazgatója azt mondta a Telexnek, a mai napon délelőtti és kora délutáni előadásokon tapasztaltunk olyat, hogy viszonylag rövid idő alatt minden jegyet megvásároltak, majd igazából a terem egyharmadában ültek vendégek. Akkor még el is mentek? Az a legrosszabb megafonos akció ebből. Tehát, hogy így harmadának semmi ilyen fegyelmezettsége nem volt. Azt mondta, hogy én meg megnézem akkor, ha már mert ez nem lett volna hihető, nem? Azt gondolták, hogy ha néhány ember legyen benne, és úgy fotózzák le. Én, mint moziban dolgozó ember... Tehát... Moziban is dolgoztál? Én is. Igen. Együtt dolgoztam. És... Sőt, hát szinte onnan ismerjük egymást, és hát a délelőtti előadások azok általában üresek. Tehát nem tudom, melyeket megvenni, mert bementek volna, és lefotóztatták volna. De amúgy a nap végén ki fog jönni, hogy hányan vettek jegyet erre, és igazából ott lesz a hétvégi adat, hogy ennyi jegy kellett el, és ezt növelték. Jó, de amikor én voltam, a Mandinerben ott lesz az üres székek, és akkor meg ott lehet hergálni. Nem, a Mandiner nem fogja kiírni, hogy bement reggel a Dágdan, és azt mondta, hogy Magyar Péter, az összes jegyet kérem, és így. Ne, ráadásul 10-esével tudtak venni, ja. Mert csak 10-et lehet egyszerre, úgyhogy még a effortot is bele kell tenni. De az tényleg effort, hogy ez a nagy tervünk, hogy felvásároljuk a termet, megyünk, fotózunk egyet, és jól megszívták. Készítőknek mondjuk jó. Igen, készítőknek jó, mert abból van bevételük végül is. Itt jegyeznék meg a Megafonnak, hogy jövő héten jönnek a könyveink, úgyhogy igen, úgyhogy lehet vásárolni. Daráljátok, dobjátok, kiégessétek el, bármi. Ez mindig te kedvencem, ezek a tiltakozások, amikor valaki azt mondja, hogy megveszi a izét, és akkor széttör valamit, és a cég az biztos nagyon mérges, amikor kifizette. Amikor a toroszkai kólát öntött a kóla gyár előtt, így kiöntött az útra, amit megvett, és így... Szerintem ennek a filmnek a készítője azért inkább azt szeretnék, hogy lássák valódi emberek. Hát jó, de még lesz, azért nem tudnak mindent felvásárolni. Ah, mondjuk már megcsinálták, szóval... De lehet, hogy megveszik a Cinema City-t is. Az lesz a következő. Amúgy na most már szerintem így adják neki reklámot ilyen szinten. Mert azt gondolkoztam, hogy ezt hogy fognak viszonyulni a propaganda ez a filmhez. Gondolom már kritikát gyártottak, vagy nem tudom. Gondolom, a Kocsis Máté azt mondta, hogy csak elmebetegek nézik meg. Azt tudom. Te még nem láttad. Én vagyok az egyetlen nem elmebeteg ebbe a hármos... Igen, hát gondoltam, hogy nem fogják kibírni, hogy ne beszélnek róla, és ezzel adják a reklámot nekik. Igen, valójában. Egyszerűen itt az ignorálás lett volna a legfájóbb, ahogy általában ugye a propagandistáknál is. Az a legfájóbb, hogyha kibírod, hogy egyszerűen nem érnek el. Amúgy ezt megnéztetek már a dokumentumfilmet, amit a Mandiner forgatott nem. Arról, hogy hogyan bánnak a fideszes... Igen, van egy dokumentumfilm Mandineren, hogy nagyon bántják őket, és akkor elsírják magukat, gondolom a fideszesek, hogy olyan csúnyákat mondtak rám. Az a Bogi, nem? Hát akit a Magyar Péter... Ja, igen. Az, hát kb. Ez a filmnek a koncepciója, hogy a Magyar Péter csúnyán bánik a propagandistákkal. Hát nagyon sok könycsepp hullott értük biztos. Egész ország összezár mögöttük. Ja, ez nagyon, ez már szürreális része a kampánynak, amikor azt látod, hogy a propagandisták... Áldozatba vágják magukat. Igen, és sírnak, hogy ők nagyon nagy áldozatok, és akkor utána meg a milliárdos propaganda gépezette hazudnak. Még arra is van pénzük, hogy felvásárolják a mozijegyeket. Nem tudom, tegye fel a kezét, aki megsajnálta őket. Egy se? Pedig amúgy általában valamire szívetek. Mindig valaki felteszi a kezét. Megszereztük itt az Orbán kormány eltitkolt egészségügyi reformterve. És akkor ez arról szól, hogy bezárnának a kórházakat, ez nem kicsit olyan, mint az indexes... Kiszadó. Igen, mert most miért Orbánék, miért mondanák, hogy most bezárjuk a kórházatokat, és ezt írásba aláírt az összes oldalt Orbán? Vagy hogy... Nem, a BCG-t csinálta, ugye, ami nagyon jó, bárki dolgozott velük, az meg tudja erősíteni. Hát igen. Még ezt a munkát is kiadták, és nem tudom, a BCG az ugye hát arra jutott, hogy zárjuk be mindent. Igen, azért ez a tanácsadó cégekre jellemző, hogy általában arra jutnak, hogy így. Kasza. Bocsássunk el embereket, zárjunk be dolgokat. Ez elég tipikus tanácsadó céges hozzáállás az ilyen állami kapacitásokhoz. Úgyhogy... És ráadásul ez amúgy 2020-as megbízás, úgyhogy én nem tudom, mire vártak eddig. De hát most már talán nem lesz erőjük ezt véghez vinni, úgy gondolom. Na, bezárni azért mennyi erő kell? Hát kormányzó erő kell hozzá szerintem. De most ez csak azt mondták, hogy zárjuk be, és mi lesz helyette akkor? Vagy most még rosszabb ellátás. Az összes kórház be kellett volna zárni kb. Nem, csak legyen kevesebb. Ez a gondolat, hogy túl sok van, és nincs elég orvos. Na, mondjuk az jó logikus, hogy legyen kevesebb kórházban, abban legyen elég orvos. Mondjuk attól még magyar ugyanannyi lesz, szóval hát, ezt a problémát igen. Nem oldottuk. Nem, mert az igen. Is hogy. Tehát azt is megcsinálják, hogy kevesebb legyen a magyar. Úgyhogy amúgy. Ja, meg, lehet, hogy ez is benne volt a BCG-nek. Ha kevesebb a kórház, akkor a magyarság gyorsabban fogy. Igen. Tehát még tovább. Mi a cél, ugye? Aki tudja. 108 fekvőbeteg intézményből 70 maradt volna. Hát az egész nagy vágás. Ebben szerintem az érdekesebb a sztoriból, hogy ugye a Takács Péter azzal vádolta a Tiszás egészségügyi szakértőket, meg a Tiszát általában, hogy ők akarnak kórházakat bezárni majd, és akkor erre most megszerezte ugye a HVG ezeket a tanácsadó céges dokumentumokat, amiben a Pintér Sándor minisztériuma kért be olyan anyagokat, amik azt vizsgálják, hogy hogyan lehetne bezárni valóban kórházakat. Szóval, hogy szerintem ennek ez a kampányban levő, nem tudom, funkciója vagy érdekessége, hogy azzal, amivel vádolták a Tiszát, az valójában most... Ilyen még sose fordult elő. Igen. Hazudott a Takács Péter, ez elképesztő. Takács Péternek pedig láttam, hogy most nagyon elfoglalt, mert most is volt egy podcastbe, és beült egy ilyen Magyar Péteres pólóba, és hát, együtt nevetgéltek. Magyar Péteres pólóba. Hát a The Man podcastbe volt a lentulajban. Nagyon aranyosak, mindhárman ugyanolyan színű pólóban ülnek, és kicsit olyan a feelingje van az egésznek, mint hogyha valami óvodás előadás lenne. Csak annál kevésbé szórakoztató. Na mindegy, úgyhogy nem ért rá most a Takács Péter erre. De ez nem hát azt jelenti, hogy be is zárták volna, nem? Meg kell védjem a Fideszt. Igen, hát ugye ezt mondta Gulyás Gergely is, hogy de megcsináltuk. Ja. Lehet, valóban kikértük ezeket a döntés előkészítő dokumentumokat, de hát nyitva vannak a kórházak. Hát csak nincs benne orvos. Bezárják az osztályokat, és akkor így tologatnak a mentők, hogy... Meg mágus tudom. Lesz a vezetőjük. Lassan egyébként már annak is örülni kell. Amúgy ez a legrosszabb. Én vagyok az egyetlen, akinek nem rugalmas mikrofonja van, de nekem kell nézni jobbra-balra. Jó. Ezt mindegy. Amúgy nem akarod ezt a mikrofont, nem jó. Jó, de már azt oda vinném, akkor végig így állnék és néznék, látok, és nem kéne így forognom. Na mindegy, mindegy. Ez mi ez a hír, bocsánat? Ezt rosszul látom? Nem, ez a valóság, amit látsz, Ádám, Magyarországon. Akkor nézzük. Közmédia vezér, ez már jó szó. Az MTVA nem tartalomgyár, hanem szeretett közösség. A munkatársak az alkotás öröméért dolgoznak. Mint a Cena gyárban. Igen. Még ott se hazudnánk ilyet. Már ne haragudj. Azért a háború borzalmai műsor, az nem tudom, milyen alkotás örömét szabadít föl egy emberben. Hát ott szerintem maga a díszlet az azért kreatív. Ott azért ki lehetett élni a dolgokat. Hát jó, valakinek ilyen sötét lelke van, de lehetett volna más is. És ezt miért talált ezt mondani? Ezt volt most valami magyar sajtó ünnepe. Díj és köszönet. Szerintem elég a feketén kiemelteket így megnézni. Hiteles tájékoztatás, a magyar kultúra, az anyanyelv, a család védelmében, a sport vagy az igényes szórakoztatás érdekében jelentette ki a Duna Média Szolgáltató vezérigazgatója. Hát, abszolút ez jut eszembe az amennyről. Főleg a Facebook profiljuk, amiken csak ilyen propaganda. Igen, itt van is kép. Ez már az orosz, Zelenszkijt, most nem látjátok, ott a Zelenszkij, egy ilyen pénzköteg a fasza, egy ilyen napszöveg van rajta, és oda van, hogy mire költik a pénzt az ukránok? Ez az M1 sor. Bocsánat, Barna, hagyj idézzek, az alkotás örömmel csinálják. Elképesztő. De én úgy emlékszem, hogy megígérték, hogy korrektáljuk. Kiegyensúlyozott lesz, igen. Hát ezt nem sikerült. Legalább a kampány. Az oroszok nem értettek egyet velük, úgyhogy... És úgy hány orosz jött át amúgy itt, hogy rendbe szedje a Rogánékat? 3? És akkor így mondták, hogy na, akkor... A szokásos dolog, bot kommentek, ennyi van, más ötletük, hát like, AI mémek, videók. AI kamu hír, amit fölkap az egész média, és utána az Orbán Viktor sír a Rózának, meg a Flórának, hogy meg fogják ölni őket. Mm-hmm. Pap Dániel, jó hírhamisító. A hírhamisító, ő a hírhamisító. Dániel, igen, tegyük hozzá a nevét. Hivatalos neve. Az eposzi jelzők a Fidesz környéken. A magyar közmédia nélkül nincs magyar társadalom, és nincs magyar kultúra. Elmondta az MTV-a, nem tartom, igen, ez már ugyanaz, a szeretett közösség. Én nem tudom, ezt még kiveszik komolyan amúgy. Sok sikert kívánunk a következő 30 napra. Biztos, hogy izgulnak, mert az MTV-a lesz az első, aminél így el lehet zárni a pénzcsapot. Nem csak azt a csapot ígérte a Magyar Péter, hanem az egészet elzárják. Igen? Aha. Hát, hogy így lelőik, amíg nincs ott valami, ja. Hát, valami forradalom, más szerkesztők. Ha úgy alakul a térkép, akkor egyszer csak így elmegy az MTV-n. Akkor elmegy, azt mondta, hogy pár hétig eltűnik, és akkor majd újra lőjük egy ilyen normálisat. De akkor azt hiszik, bazdnek, hogy tényleg elkezdődött a háború, bazdnek. Nincs még tévé se. Valamit belúpolhatnának, nem tudom, a dinasztiát. A dinasztiát, meg a hasonló dolgokat. Az működne. Most annyi ilyen dokumentumfilmet csinált a Direkt 36, meg az átlátszó, hogy ezeket lehet. Na jó, jó. Mert ha jól van, ez így is. Mi odaadjuk a videóinkat. Van vagy 600 videónk, elkezdhetik őket lúpolni, vagy lehetne ilyen átmeneti szakasz, vagy nem lehetne, hogy a Gulyás Marci átvegye, csak és akkor csináljátok, amit akartok ráadni. Na, ez vicces lenne. Ilyen társadalmi kísérlet lehetne, hogy mit lehet ezzel kezdeni. Hát majd meglátjuk. Hát nem tudom, hogy a Magyar Péternek a Gulyás Marci jutna elsőként eszébe. Nem? Erre a szerepel. Akkor ki? Kontroll veszi a át? Testvére. Az, mondjuk, az egy erős fordulat lenne, hogy a testvére lenne rögtön a MTV vezér, és így átbassza meg ezt. Jó, akkor még 4 év, ez van. Elindult a magyar bizottság, aki megnézi a barátság kiolajvezetéket. És ment Magyar Péter is? Ő is akart menni. Őt nem hívták, sőt Orbán Viktor sem ment. De a többieket se hívták, ugye? Igen, mint kiderült, legalábbis az ukrán fél elmondása szerint ők ezt ilyen bizonyos diplomáciai protokollokat nem tartottak be. Úgyhogy igazából turistának tekintik őket, sőt, az 5 tagú küldöttségből egy ember rájött, hogy amúgy ő kárpátaljai, és van ukrán útlevele is, úgyhogy így akkor így átsement a határa, mert félt, hogy elviszik őt a forralontra. Én nem tudom, hogy... Amúgy szerintem ez valid. Én ezzel értem, de hogy előtte nem jutott eszébe? Tehát tényleg a határon, hogy így, ja, bazd meg, én kárpátaljai vagyok. Így, és a többiek se tudtak róla, szóval így összeállt a magyar profi energia krém, és ezt tudták kihozni, hogy az egyik ember rájön, hogy amúgy ő be sem mehet abba az országba. Lehet, hogy tényleg egy turista csoport volt. Hát igen, egyébként. Hát ugye külügy, szóval gondolom a Szijjártó Péter futszál haverjai, meg ki tudja még ki. Van egy molos, meg szakember, amúgy ilyen nevekkel jelzik. Egy nevet mondnak, ez a Cepeg Gábor. Ő meg Facebookon bejelentkezett, hogy Kijevben vagyunk, bár a vezeték nem ott van, De elmentek Kijevbe, akkor már fogadták őt az ukránok, és akkor riadó volt, és elmentek a pincébe, és ott elkezdett tiktokozni. A magyar küldöttség, akik kimentek megnézni az vezetéket. Eddig ez sikerült. És most akkor mikor nézik meg a vezetéket? Megnézik végül, vagy nem lehet? Nem hiszem, hogy odaengedik őket. A turista csapatokat nem szokták odaengedni a vezetékekhez szerintem. És akkor mi ők értenek ehhez? Vagy vittek legalább egy ilyen szakembert, azon, aki érte vezetékeket? Oda van írva, Cseppek Gábor vezeti, az államtitkár. Ötfős delegációban két nemzetközi kapcsolatokban jártas állami vezető, MOL két szakembere, MOL. És a Olaj cég, meg a Cseppek, igen. Akkor meg vagyunk MOL két szakember az mondjuk egy pénzügyes, vagy... A Mari, a HR-ről, meg a barátnője. Igen. És nem tudom, melyik a kárpátaljaik tényleg így. De neki mondjuk a legvégén legalább eszébe jutott, az is valami. Lehet, amúgy azért küldték, hogy besorozzák, és akkor az is lehet kampányolni. Abban lehetett volna a sztorit csinálni. Igen. De úgy látszik, hogy ezt a kockázatot az Orbán Viktorért nem vállalta be, úgyhogy... Nem fizettek neki annyit, mint Tisza Péternek. Ő kifarolt ebből a megállapodásból. Hát jó, akkor várjuk az eredményeket, nem? Meg az olajat. Igen. Oda mennek, és csak megnyitják, és minden rendben lesz. A HVG megfogadta Orbán tanácsát, de úgy tűnik minden illetékes szabotája a kormányfő akaratát. Igen, ez a Rune Egonnak mondta, hogy nekik bizonyítékuk van arra, hogy a Tiszát az ukránok pénzelik, aha. De hogy ez titkos. Aha. Szegény Orbán Viktor nem tud mit csinálni, jó. Egyszerűen nincsen semmi hatalma ebbe az országba, úgyhogy ez titkos. Nyilván ez választási csalás lenne, tehát gondolom azért feloldanák, hogyha ez így valóság lenne. De azt mondta, hogy nyugodtan kérdezzék ki a Rune Egon, a újságírók, mert akkor kik megkapják ezeket a titkosított adatokat, nem kapták meg. Választ se kaptak, én úgy tudom. Legalábbis a 444 talán tegnap azt írt, hogy nekik még egy választ se küldtek még erre. Írják? Hogy... Lehet, még a Gemini még, dolgozik ott rajta. Voltak, hogy nézték az Orbán interjút, és akkor jöttek, hogy meg írnunk egy ilyet is. Megint mit mond? Igen, ó, Istenem, Orbán megígért, akkor írjuk meg. De ez mi ez a jelentés, ami itt van? Ez 2022-es. Szigorúan titkos. Hát már akkor, már előre tudom. Hát ez az akkor legyártott cucc, nem a... Az amerikai pénzekről a MZP kampányában. Lehet, ez csak ilyen... De idézhet az Orbán. Csak ilyen illusztráció. No. Ezt mondta a Rune Egon. Föl kell oldani a titkosítást, kérni lehet, és mindenkit biztatok. Ha van ilyen kérés, nem látom ennek akadályát, és ott mindent meg fognak találni. Ismerem a jelentést, az bizonyított. Tények vannak benne. Gondolom. Jó, hát érdekes. Tehát akkor Orbán Viktor egy olyan puha kezű vezető, akik ellenfele egy egyértelmű választási csalást csinálnak, és nem tudja megakadályozni. Hát a Fidesz nagyon sem nehéz tudja megakadályozni ezekbe általában, szóval. Nagyon nehéz dolga van szegény Orbán Viktornak ilyen hátszélben ebbe az országba. Kiakadt Orbán Viktor, miután az EP alelnöke megüzente, hogy a magyarok jobbat érdemelnek. Mert mit reagált? Orbán Viktor erre? Hát csak kiakadt. Elkezdett ordibálni a feleségével. Szóval jó kérdés. Nézzük, mit üzentek, várjál, mi az, amin kiakadt. A szegénység, a korrupció, a félelem, a lerobbant kórházak, a magyarok jobbat érdemelnek, semmi sem tart örökké, hajrá Magyarország. Tegye fel a kezét, aki egyetért ezzel. Hát igen, csak, nehéz itt. Próbáltam nem bólogatni végig. Egy fel... románnal értesz egyet, Ádám? Az Orbán Viktor ellenében? Miért is Orbán Viktor mit reagált? Ezt nem látom. Én sem látom. Ezt csak hát betettem. El kellett volna olvas reggel. De stresszes volt a helyzet. Ja, felsorolt a Magyarország gazdaság intézkedéseit. Többek között a minimálbér emelését, a családtámogatásokat és a fiataloknak kínált kedvezményes lakáshitelt. Mm. Na jól oda mondta. Na, látod, mindig Ádám. Ezzel jönne. Meg kiküldte az Ádámnak is a DÁP-on a tájékoztatót. De hogy igen, hogy ennyi az a családi adó kedvezmény, ami nem sokat változott. Vagy most duplája, szóval én nem tudom, hogy van már. Attól függ, hány gyereked van. Ne, és, attól kérdezek, hogy nem, nem kapsz, a feleséget kapsz szerintem. Nem, azt hiszem, attól függ. Családilag van. Is. Jó, hát én nem tudom. Volt kormányinfó is. Elég is hallani. El tudjátok képzelni a Gulyás Gergőt. Igen, így izzad. Igen, zászlók vannak mögötte. Orosz színek, kék, fehér, piros. Kizöld is befigyel a sarokban. Igen. Lázár János azt is mondta, hogy az ukrán és készpénz és aranyszállítmányok lefoglalásáról, hogy nyilvánvaló, hogy a kőolajvezeték elzárásától nem volt független a lépésünk. Mert ugye, ha megzsarolnak bennünket, azért mégse lehetünk annyira hülyék, hogy hagyjuk magunkat. Hogy érti ezt Lázár János? Hogyan függhet össze egy hatósági intézkedés azzal, hogy mit csináltak az ukránok? Továbbra is azt javaslom, hogy ha valaki nyilatkozik, és utána megkérdezi ezt, hogyan érti, akkor azt kérdezze, aki nyilatkozott. Ez egy kormányinfo, egy miniszter. Én a, köve, Igen, de ezért szerintem azt a tájékoztást adni önnek, hogy ki mit ért a saját szavai alatt, a legjobb az autentikus válasz ilyenkor, az pedig az eredeti forrás. Azt tudom csak mondani, hogy ebben az ügyben a világ bármely országában felkeltette volna a hatóságok érdeklődését egy olyan szállítmány, ami olyan... Ami minden időközönként megy, és mindig engedélyez. És most is engedélyez, igen. Igen, hát ez felkeltett. Hát mi pénz van benne? Inkább az a csoda, hogy Magyarországon, a NER hazáján keresztül ennyi ideig tudott menni pénzszállítmány, annélkül, hogy lenyúlták volna. Szóval ez azért kockázat volt mindig is, nem? Igen, nem értjük az ukránokat, hogy miért Magyarországon keresztül vitték mi. Igen, nem tudják, hogy itt azért itt ritkán maradnak meg pénzek. Főleg, hogyha ennyi pénzt egyben látnak valahol, akkor azért egy idő után valaki meg kiszagolja ezt. Készpénzt és aranyat szállít, aminek csak a készpénz értéke. Ja. Az arany nélkül az több, mint amit devizában, tehát euróban, dollárban a legnagyobb magyar bank egy egész évben készpénzben szállít. Ez elég. Hát mondjuk háború van Ukrajnában, ugye? De most ez nem tudom, ez mire ér van úgy. Bocsánat, hogy ellopjuk, de annyi sok pénz volt. Hát nem értitek? Hát nálunk ennyi pénz soha nem volt. Most megy ez a pénz, és ne lopjuk el. Tehát nagyon sok. Csak a készpénz nagyon sok volt, és még az aranyat hozzá se számolt. Itthon ennyi pénzt nem láttunk bankok között, úgyhogy... Igen, igaz, hogy valószínűleg a 60 puszta drágább volt, de mindegy. Az amerikai védelmi miniszter, hogy halált és pusztítást hoznak az égből Iránra, még mindig tartják, hogy a békeneve Donald Trump. Tényleg, békeneve Donald Trump. Ez egy közlemény volt az Orbán Viktor oldalán? Ez Orbán Viktor szájából elhangzott. A békeneve Donald Trump? Amint a halál és pusztítás az égből neve Donald Trump. Igen, ezt meg egyeztetni kellett volna egy kicsit a Trump-al. A bennünket közvetlenül érintő háborús konfliktusban, ami a orosz-ukrán háború, Donald Trump mindent megtesz azért, hogy békét teremtsen. Emellett a világban volt több olyan fegyveres konfliktus, amit az amerikai adminisztráció az elmúlt egy évben lezárt. Hát ő is legalább annyi, amennyit kirobbant. Igen, amit elindított, igen. Na jó, hát meg... És a minket érintő, ami egyébként az iráni is, by the way, de hogy a minket érintő, se sikerült lezárni, tehát hogy akkor semmilyen módon nem működik ez a narratíva. Mert Brüsszel nem engedi, hogy lezárja. Nem figyelte. Nem telt róla. Egy országgal szemben indítottak háborút, Izrael és az Egyesült Államok megtámadta Iránt. Ez azért van ez újra... Hát azért Venezuelában egy pár helikoptert berepült, szétvettek egy csomó mindent, és kirabolták a vezetőséget, de az csak egy behatolás? Az nagyon messze van, azt nem fogják fel a magyarok. Háborús konfliktusok sorát zárta le az amerikai elnök, és az is tény, hogy egy országgal szemben pedig háborút indított. A Nemzeti Választási Bizottság elmarasztalta Salacs Lászlót, a Fidesz kecskeméti képviselői jelöltjét, mert megsértette a választási törvényt, amikor február 27-én választási fórumot tartott önnel a Kocsis Pál mezőgazdasági szakképzőiskolában. Tartózkodni fog a kampány hátralévő részében a választási törvény megsértésétől? Szegény. Milyen udvariasan tette fel a Herceg Márk ezt a kérdést? Istenem. Most jó lenne kivetíteni a gulyás fejét, sajnáljuk. Majd mindenki nézi meg ott. Hát elég szomorúan néz maga erre, mint egy kutya, aki nem kapott vacsorát. Engem meghívnak valahova, elmentem egy intézménybe. Mivel nem azt, ő volt ott a jelölt, tehát ez az egy oka van annak, hogy nem őt marasztalták el. Ő csak ott volt. Mindig ott van, ahol a baj. Igen, most nem mondhatja azt, hogy ott sem voltam. Újított. Most ott volt, de nem tudom, és nem hallottam róla. Semből sem derült ki, mert bár értékelem a baliberális sajtó ügyességét, hiszen valószínűleg, ha ártani akarnék a kormánynak, én is úgy írnék cikket, ahogyan önök, mert ugye ez úgy jelent meg, hogy én iskolában kampányoltam. Legyünk fontos, hogy én iskola épületben voltam. Tényleg. Elképesztő különbségek. Hát az iskola épület, ezt így a magyarok így iskolának szokták nevezni. Ez egy ilyen filozófiai kérdés. Igen. Mi az iskola valójában? Az épület nem elég, hát kell bele tanár is, diák is. Megyek az iskola épületébe, szavaz. Hát ez... De miután beérsz, mert vagy több gyerek mondt van, akkor onnantól iskola lesz újás megfejtés alapján. Majd akkor kiveszik a tanárokat, meg a diákokat az iskolaépületbe, és megnézik, hogy az milyen. Tanárokat már kivették nagyjából, igen. Akkor, ahol semmi nem emlékeztetett arra, tehát se egy gyermek, se egy tanár, hogy ez egy iskola, ettől még két... Mármint a felirat, hogy általános iskola, vagy mi a franc a kapuba, az nem emlékeztet. Jó, nem. Most nem meg a padok. A padok, egyébként van kép róla, padok ott hátul össze vannak tolva a székekkel, de hát biztos azt hitte, hogy az emberek így üldögélnek ilyen padokba abban az épületben. Mondom, hogy nézheted ki. Láttam most a iskolákat, és pont ugyanúgy néznek ki, mint amikor mi voltunk iskolások, és már akkor is nagyon réginek néztek ki. Igen. Egyébként. Első fokon a helyi választásiroda, vagy mi a franc, ezt a bejelentést ezt ledarált azzal, hogy az volt a feljelentés, hogy kampánytevékenységet folytat az iskolába, és azzal söpörték el, hogy a folytat az egy folytatólagos tevékenységre utal, de ők csak egyszer voltak ott. És ezért elkaszálták, és ezt fellebezte a Tisza és a NVI már. Ebben azért nem mert beleállni, hogy így ilyen nyelvtani értelmezése legyen, a ilyen present continuous, meg nem tudom, hogy mit találtak fel a magyar nyelv. Csúcsbölcsészek itt a Nemzeti Választási Irodának. Igen, tehát gratulálok a helyi választási irodának, ők azért mindent megtettek, jó káderek voltak, de ezt most Gulyás nem sikerült felmenteni. Na, szegény. De nem ő volt, nem ért? Igen, ő csak ott volt, őt meghívták. Őt meghívták egy épületbe, amire semmi látszólagos... Amiben néha oktatás folyik. De akkor talán. Nem. Tehát akkor nem iskola. Nem biztos, kívül de lehet. A törvény szövege az épületet tartalmazza, és nem azt, hogy tanítási időben, bár ezzel kapcsolatban egy jogértelmezés vita, de a választási bizottság így döntött, ezt én is tiszteletben fogom tartani, és mindig külön figyelek arra, hogyha meghívnak, akkor győződjek meg arról, hogy milyen épületbe. Hagyjuk ezt el. Elképesztem. Legiskolai épület. De fog hiányozni az az egész. Amúgy ki lesz a szóvivője majd a Tiszának, akiket itt lehet kérdezgetni? Amúgy igen, a Tárkányi Zsolt most az egyik, nem? Ő most itt a debreceni jelölt, igen. De a Gulyás nem szóvivő, hanem miniszterelnök, mi az, kancellár. Lehet, hogy a Tárkányi Zsolt is sajtófőnök, nem szóvivő. Na, majd kiderül. Kikerülni azok a minden választás előtt kikerülő óriás plakátok, kormányzati plakátok, amiken Orbán Viktor feje látható. Most nem lesz ilyen. Megérdeklődöm az ön kedvéért. Már nincs hova rakni, mert tele van plakátban minden, már hova tudnék. De hogy Orbános plakát most nincs? De most kérdezem. Magyar Péteres meg... van. Az egyszerű ember azt hihetné, hogy az Orbán nem is indul. Igen, ez fura, nem? Hogy nem mert a legutóbb volt ez a nagy béke, és akkor mögötte az Orbán Viktor arca átsáj lett. Abban ilyen lazaruhában volt. Az jó kép volt amúgy. Az kell, amúgy lehet, jó hogy már kép. Nem lehet róla elég jó képet csinálni. Biztos nem kell, hogy most elég stresszes már szegény. Nehéz megvédeni. Vagy nem akarják, hogy az emberek alkossanak a plakátokra. Hát ezt azért eddig is az a másik, nem? Nem csak, hogyha kirakod az Orbán Viktor arcát, és azzal kerülnek interakcióba a népi vélemények. Tiszás plakátokon ott van a jelöltek mögött mindig a Magyar Péter, hogy tudják, hogy hova kapcsolják, de így a fideszeseknél nem rakják oda Orbánt valamit. Sőt, néha a narancssárgát se teszik oda, az a legjobb. Ja, hát az... Komolyan már kék a fideszes jelölt, vagy független. Igen, Pécsen például független az van. Független fideszes? Igen? Igen. Pécsen ilyen sötétkék plakátjai vannak a fideszes. De ez nem ilyen önbevallás, hogy már ciki fideszes, nem lenne egyszerűen nem fideszesnek indulni, és akkor nem kéne... Teljesen ez. Jó, hát... Lehet, csak ugye az a baj, hogy akkor meg nem hozod a kompenzációt. Szóval biztos megmérték, hogy Orbán Isten. Viktor arca az nem biztos, hogy hozna szavazókat. Hát, szerintem amúgy hozna. Szokott jelenni, gondolom, lesz is. Hát még egy hónap választások. Ez a kampányplakátok? Persze, hogy... Állami pénzből a kampányplakátok? Nem, állami pénzből nem lesznek, mert Fidesznek lesznek. Ez a kormányzati plakátok. Rá szokott lenni, hogy Magyarország kormánya, és Orbán Viktor feje látható rajta. Néha azt is ráírják, hogy Orbán Viktor miniszterelnök. Én azt tudom, hogy van a Fidesznek egy pártkampánya. Ez ugyan... Nem, ez nem a Fidesz, ez kormányinfo, kormány plakátokról. Ez a kormányinfo. Én nem tudok olyan kormányplakátokról, amit ön rajtam keres. Hát. Jó, mert csak mert minden választás előtt van, és több milliárd forintért szoktak hirdetni Orbán Viktor fejét. Ha néznék az ő helyében ennek az állításnak, de... Utána néztem, ez így szokott lenni. Igen. Ez szokott lenni. 22-ben is... Aztán hiányozni fognak. Micsoda páros. Ahogy egyre káoszosabb. Lesz podcastjuk együtt majd utána? Enemies to lovers. 2018-ban is így van. Szerintem ismeri mindenki Orbán Viktort. És meg azt szeretném megkérdezni, hogy... Sajnos. Lehet, hogy azért nem hirdetik. Amúgy pontosan. De biztos nincs egy plakáton? Valahol láttam. Vagy nem? Nincs. Én most nincs. Nem. Zelenszky van. Ja, igen. A biztos választáson sincs rajta szerintem. Nem, nincs sem. Sőt, hát azon a Magyar Péter van, mert a Tisza a kockázat, igen. És amúgy, ha csak messziről nézed, vagy rossz a szemed, akkor azt látod, hogy Magyar Péter egy piros-fehér-zöld zászlóval van a plakáton, és így... Igen, az Zelenszky is van, Magyar Péteres, meg a március 5-ödik. De miért nem rakják rá biztos választásra, hogy ott vannak csúnya, fekete fehérben morcosan néz a Magyar Péter. Miért nem a biztos választáson ott színes, ott az Orbán mosolyoghatna? Az szerintem beleillene. Na, tanácsokat adsz a Fidesz kampány feljavítására. Most már a Kaminski Fanni, most a mai hír már az, hogy most ő a legnagyobb kampányoló. Azt olvastam, hogy már összemosódik, szóval itt most már megafonosok, a cöfösök is jelöltek amúgy, szóval már nem annyira... Látszott, nem, hát nem annyira próbálják szétválasztani, mint eddig, hogy ezek az emberek csak kapnak milliárdokat, és a Fideszt hirdetik, az csak véletlen. Csomóan ilyen hivatali dolgozókból lettek jelöltek most. Nem tudtak már hova nyúlni. Meg ilyesmi kormányhivatali dolgozók. Itt is két alpolgármester is jelölt, azt hiszem. Igen. Jó, mondjuk azok politikai pozíciók, de igen. Hát nem, hogy lesz idejük még mindenne. Nem mindegy. Nem aggódom ezért. Tényleg, hogyha mondjuk Magyar Péter a miniszterelnök, akkor ilyenkor az LP-ből vissza kell lépni és valakinek átadni? Ez hogy van? Igen, meg hogyha valaki esetleg a OG képviselő lesz a ottani frakcióból, akkor is oda delegálniuk kell új embert. Nem lehet egyszerre mindkettő. Ha a Nézőpont intézet szerint egyre jobban vezet a Fidesz, vagy legalábbis stabil a támogatottság, akkor miért van az, hogy Orbán Viktor ősszel azt mondta, hogy 81 éni helyet vihet el a Fidesz, februárban pedig 65-öt mondott? Ismeri azt, amit már többször is elmondtam itt is, hogy vannak nekünk saját méréseink. A miniszterelnök azt mondta, ha jól emlékszem, legutóbb. Mondom, nem a Nézőpont, hanem valami komoly. Vagy a Nézőpontnak a rendes mérése, nem betippelik, hogy a válasz alapján fideszese vagy nem. Ezek azok a mérések, amiket már Orbán Viktor se hiszel? 65-70 olyan hely van, ahol ő a Fidesz győzelmet biztosnak, nagyon valószínűleg látja. És a legutolsó kérdésem az lenne, hogy Orbán Viktor az ATV-ben elismerte, hogy Putyin azt mondta neki, hogy addig folytatja a háborút, amíg el nem éri a katonai céljait, és tűzszünetről sem akar hallani. Mondta, hogy miután neki vannak kitűzött hadi céljai, amiket bejelentett. Milyen megértő a Putyinnal? Mindenki háborúpárti, csak azért, de neki, ő nem csúnyan. Az, ő neki céljai vannak. Ja, jó. És azért az de érted, a Magyar Péter valamiért háborúpártiban nem mondott semmiért, de hogy nagyon szigorúan vizsgálják. De hogy Putyin meg, hát jó, hát szegény, hát csak szeretnéd lebombázni teljesen azt az csak ezt a két megyét szeretném. Igen, miért nem lehet megadni neki? Ha már eldöntötte, akkor most már mit csináljunk? Nincs ez ember, szegény. Na jó. Akar mert hallani. Egyszer, mondta, hogy miután neki vannak kitűzött hadi céljai, ja. Amiket bejelentett. Amíg azokat nem éri el, addig nem hagyja abba. Ennek fényében a békepártiság jelenthet-e bármi mást azon kívül, hogy senki ne támogassa Ukrajnát, se pénzzel, se fegyverrel? Nem, ön félreértette ezt. És hát én rendes vagyok, azért azt feltettem, hogy félreértette. Tehát a kétféle célja volt az amerikai adminisztrációnak, és erről beszélt a miniszterelnök. Jó, blabla. Egyszerűen nem, elég volt. Gulyás, az most már tényleg már csak 30 napig kell ezt. Vagy lesz ilyen kormányinfo, miután elvesztették, és még hát egy még hónap. Utána lesz biztos még egy pár hét. Ilyen maratoni, 12 órás. Amúgy akkor Orbán Viktor szokta átvenni egy csomószor, nem? Így amikor nyernek a választások, akkor egy nagy sajtótájékoztató szokott lenni. Nagy jókedvűen oda szokott menni. Hát lehet, hogy megint az lesz, de remélem nem. Hallgassuk meg, mit mondott a Lázár. Úgy mi ez a Lázár Info Express? Én ezt most nem értem. Hogy lehet, most... Az a pócs. De jó Isten, hát gondolom... Az... Mint a Dracula felső. Hát az igazán. Ilyen... Mitől express? Az a gyorsabb, meg rövidebb, nem? Hogy ez de miért csinálnak egy új brandet egy hónappal a választás? Azért, mert most már nincs idő ilyen hosszú lázárinfókra, meg mindig balhé van, úgyhogy most már csak így feltűnik, és már megy is tovább. És akkor ez... Na jó. Belerúg az de miért Orbán nem hívják továbbra is lázárinfónak? Nem értem. Jó, kérdezz meg a Orbán Balázs. 35 évben Orbán Viktort jól megismerhették. 40 éve ott ül. Nek maguk a tévé előtt, és ő ott beszél a tévéből. 40 éve ismerik már. Tudnak róla mondani jót, és lehet mondani róla rosszat is. Vannak erényei, és vannak hibái, mint ahogy az elmúlt 16 év sem volt hibátlan. Eljárt már kicsit fölötte is az idő, kétségtelen tény. Hoppá! Azért kivételesen egyetértünk a Lázár Jánossal. De biztos folytatta ezt a mondatot, de... Még így is jól biztos választás hát, van. Gondolom, nem tudom. Igen, én így egészíteném ki. Hogy de még így is sokkal de jobb. De lehetne rosszabb. Amúgy abba is egyetértenék vele. Na jó, hát ez nem... De elméletek nincs kiragadott mondat a Lázár, azt mondta, úgyhogy ez sem lehet. Úgyhogy én Orbán helyében nagyon félnék. Felhívnám a Flórát, Rózát, Pucs. A Fidesz kikéri magának. A névtelen lejárató tartalma kihelyezése nem része a tisztességes politikai versenynek. Ezt üzeni a Fidesz, ugyanis hát ilyen mindenféle csúnya Fidesz gyalázó plakátokat raktak ki. ami amúgy a Mészáros Lőrinc idézetekkel. Szorgalom, munka, kitartás. Gondolom nem gyalog, háttérbe egy magárepülő, meg egy Lamborghini. Ezeket kirakta valaki. És ezt a miért kommentálja a Fidesz? Ezt én sem tudom, mert ugye a Mészáros Lőrinc, én nem tudom, hogy van bármiféle fideszes... Kiraknak két A4-es lapot, és akkor Záhonyban. Ezt... igen. Tehát, hogy... és akkor ezt muszáj nekik kommentálni. Ezt kommentálták. Hát ez nem tisztességes, Ádám, azt mondta a Fidesz. Az AI videókat, amiket az oroszok csinálnak, és ugyanígy ki fogják kérni maguknak. De várjál, ráadásul azt követelték, hogy a Tiszás határolódjon el ettől a 3A4-es laptól. Áldozott pózban nagyon, nagyon erős a Fidesz idén, vagy hát amúgy 16 éve. Idén is. Közbeszéd állapota itt tart, hogy az emberek már Mészáros Lőrincet parodizálják. Nem is értem miért. Én nem tudom, amúgy szerintetek most az elég sűrű, tényleg az volt az a hír, az, én azt akarom, ami a tegnap a tekesek vagy a rendőrök, azt rag már. Mit csináltak? Ugye ez még a október 23-ai Orbán nagy beszéd volt a Kossuth téren, és pár fiatal úgy döntött, hogy mivel ott van a Kossuth téren egy lakásuk, ezért a ablakból elkezdenek üvöltözni, hogy ruszkik haza, meg mocskos Fidesz, tudom is én. Ez még hílik is, az október 23-e, az a ruszkik haza. Igen, a magyar rendőrség és a TEK az nem így gondolta, és ilyen 40-en azonnal raidelték ezt a lakást, mert nagyon veszélyesnek ítélték ezt a politikai véleménynyilvánítást. Ezt a teljesen törvényes dolgot, hogy a saját szólásszabadság nagyon veszélyes. A saját lakásodba üvöltözöl, úgyhogy azonnal nagy erőkkel felvonultak. Meghallgathatjuk a kedves rendőr urat, hogy mivel érvelte, meg azt, hogy bementek a lakásba. Ami ez elképesztő. Rendőrségi törvény 39. szakasz alapján magánlakásba fogunk most belépni. Fogunk belépni. Már benn van. A lakás az előszobában egy ilyen nagy tányérsapkás csendőr. Úristen, és most mit keresnek amúgy? Ja, utána, ki kiabált? Vagy hát utána elvég házkutatás is tartottak, kereste gondolom egy kis füvet, vagy valamit, amiért ezt így lehet validálni. Igen. Elképesztő. Nélkül tekintettel, ahogy rendezvény van folyamatban, rendezvénybiztosítás kapcsán, illetve esetlegesen felműszabásít és bűncselekmény elkövetőinek esetleges felkutatása céljából. Kezeiket mutassák magot, hátul, mind a kettőt akarom látni. A rendőr is kameráz, az nincs meg az a felvétel. Ezt elfelejtették. És komolyan erre van idejük a rendőröknek? Hát igen. Sajnos igen. Hogy pár kiabáló fiatal, de a Szőlő utcára nem volt idejük. Ne, hát kiderült, hogy őt nem hibáztak, Ádám, ugye vizsgálták magukat. De ez tényleg már ilyen, hát nem a demokráciát eszem be erről, hogy most, vagy ilyenkor a rend, biztos van egy csomó rendőr, akinek elege van ebből, de hogy azért ebbe így részt venni, biztos lélekromboló, vagy sajnáljam őket, vagy nem tudom. De én nem csinálok senkit, szerintem le lehet szerelni, vagy biztos volt időszak, amikor nem lehetett, nem tudom, a Covid alatt, vagy valamilyen veszélyhelyzetben, de szerintem most már ez nem áll. Az egy fölteszed az életedet arra, hogy kiképződsz rendőrnek, meg nem tudom. Azért ez nem olyan egyszerű döntés, de vissza is lehet szerelni, nem? Mit csinál? Vissza is lehet menni egy esetleges módszerváltás után. Személyvel együtt, oké, és meg ott van még egy. Jó, rendben. A rendőrségnek adta szerint fel kellett volna ismernie, hogy ez egy véleménynyilvánítás. Ez egyébként meg is történik a felvételekből hallani, amit az ügyfeleink készítettek, hogy az egyik rendőr szó szerint azt mondja, hogy önök véleménynyilvánításukkal megzavarták a rendezvényt. Hát igen. És még levegőt is vettek mellé. Rendezvény Kossuth tér. Ez a lakásnak a homlokzata a Kossuth térre néz. Állami rendezvényen védett vezető. Miért nem vették meg ezt a lakást? Rendőrség biztosítja az összeset a Kossuth tér környékén. A konkrét helyszínt, valamint az azt környező utcákat, épületeket. Jó, történt egy hangoskodás, a rendezvényt kvázi megzavarták. Ennek kvázi. A vizsgálása. Igen. Valaki. Mert hogy mi nem voltunk, mert mi is hallottuk. Itt most nem nyugászkodunk, nem szembesítünk még. Jó, önök kérdeztek, én válaszolok. Jó, azokat az adatokat, amiket... Fú, geci, nagyon kivagyok ettől a fajta hatalmi... Hogy én vagyok itt, majd én elmondom, mi lesz. És az akkor autoritás, így, Ádám. Igen, ez a fajta ilyen... És itt teljesen irreális az, hogy érted, valaki kiabál, aztán itt még úgy adja elő, mint hogyha valami drogbandát számolna le. A terrorházában ilyen személyekről van... lehet tanulni, hogyha esetleg volt ott. Hogyha felmerül bennetek a kérdés, ki az, aki nem tudom a saját állampolgárait vegzálja, akkor ez a fickó, ez pont benne van ebben is, úgy tűnik. El tudok mondani, meg el lehet mondani, jó? Tehát állami rendezvényt úgymond hangoskodással valaki megzavarta. Kvázi, úgymond. Azért ezek nagyon, nagyon határozottnak tűnik a rendőr úr. Én ez elképesztő. És ez most került ki, ez a felvétel? Hát pár napja, igen. Mi lesz most 15-én amúgy? Na, ez pont ezen gondolkodtam, hogy most is ez lesz, nem? Március 15 ott lesz a Kossuth téren. Nem, mindig a múzeumnál szokott, tényleg, nem ott beszélni. De rengeteg ablak van a környéken. Most mindenkit arra biztatunk, aki környéken lakik. Ennyi helyre nem tudnak a kiskörúton lakó emberek, ja? Igen. De... Igen, mennek a bíróságra szépen, bár én nem tudom, milyen jog, tehát azt gondolom, hogy egy bíró azt mondja, hogy ezt jól hagyjuk a francba. Úgyhogy egy ilyen ország, ne óvatosan üvöltözöm mindenki. De szerintem az, hogy már így fölvették meg minden, ez azt mutatja, hogy már nem annyira megy ez a félelemkeltés, nem? Tehát, hogy ezek a fiatalok is így... De hát joguk van fölvenni, nem? Persze, van, pont azt mondom, hogy ha igazán félnél, akkor... De egyébként mondja a rendőr, hogy ne kamerázzon, ami ugye jogotokban áll. Ha bárki nem tudja, kamerázzatok a rendőr. Jogunkban áll, ezt tudom, hogy Amerikában igen. Nem, hát ugye mi az? Hogy itthon is lehet. Itthon is szabad. Hát jó, nyilván, hogyha egy bankot rabolsz, akkor... Saját lakásodban csak kamerázhatsz, nem? Hát, miután illetéktelenül belép az ember, és talán kimegy, és talán bejön a másik, és azt mondja, hogy most belépünk. Érdekes. És ugye, aki először belépett, az ráadásul civil ruhás volt, szóval, hogy ilyen teljes agyrém, ezek meg se beszélik előtte, hogy amúgy hogy van a jogszabály, most bemehetünk, nem mehetünk be. De most tényleg, hogyha megy ott a rendezvény, akkor nem lenne ott más dolgok, hogy biztosítsanak dolgokat? Meg most szerinted a Kossuth téren a kihangosított Orbán Viktort 10 000-es tömeg előtt mennyire hallják, hogy 500 méter egy ablakból üvöltöznek a ruszkik haza? Tehát, hogy ez megint annyira fölösleges, annyira ilyen nyomorék dolog. Amúgy azért gondoltam, hogy ott lesz, mert voltam a Kossuth tér környékén, és épült egy színpad. Tényleg, én is láttam. Igen. Szerintem azért gondoltam, hogy most ott lesz. Egy ilyen akkora színpadot építenek, hogy ne kelljen annyi ember a Kossuth tér megtöltéséhez. Így őszintén ez volt az érzésem. De most nagyon-nagyon mindenki most próbál elvinni. Szerintem most nagyon nagy buszosztatások lesznek. Még aztán, hogy Erdélyből is hoznak embereket, meg minden ilyesmit is. Lehet, hogy maguktól akarnak jönni. De. Hát biztos van, aki magától akar jönni. Volt olyan március 15, amikor fizettek a embereknek, hogy ott legyenek. Arra meg pár éve volt. Is, ilyen diákmunkásoknak meg ilyesmi fizettek azért, hogy ott legyenek, meghallgatni az Orbánt. Meghallgatni? Azt hittem, hogy mondjuk eladták őket, hogy akkor segíteni kell a tömeget, és akkor nem, csak hogy legyenek ott. Ez volt kb. A feladat, igen. Na jó, hát most is ilyen lesz ilyen biztos, és azt... Na jó, én amúgy tökre várom ezt a hétvégét, hogy fognak sikerülni ezek a rendezvények. Meg lezárták a légteret is, ha jól tudom. Na, arra kíváncsi leszek. A Magyar Péter azt írta ki, hogy akkor is felrepül a drónjuk le videózni a menetet. Amúgy azokat kilövik ilyenkor, vagy mi? Ez hogy van? Van ilyen háló. Olyan légvédelem rámegy egy temus drónra. Na, abból semmi nem. Abból nem jó. De ez nem ilyen bevallás teljesen, hogy basszus, még a drón sem állt föl, nehogy megmutassátok a tömeget. Na, amúgy. De a Deák Daninak csak fönt lesz a drónja előtte két órával a rendezvény előtt. Neki valahogy sikerült. Ja, amúgy ez egy jó kapcsolás a drónokról, és arról, hogy a Fidesz mennyire kompetens bármilyen kormányzásban. Na. Ugyanis nem tudnak permetezni a gazdák Szabolcsban, mert dróntilalom van az általagos ukrán fenyegetés miatt. És megint az lesz, előre látom, hogy jön a közlöny holnap, hogy a szabolcsi gazdák felmentést kapnak a dróntilalom alól, mert nem gondol végig senki semmit, csak így fölkelnek, és úristen, amit ezt a lyukat betömjük, és akkor kifolyik máshol, és akkor így állnak össze-vissza már így a lábukkal. De amúgy ez lenyűgöző, én nem tudtam, hogy drónokkal végeznek permetezést. Mezőgazdasági drónok vannak. Hát lenyűgöző. Igen, de a drónokat... Ezt a Orbánék se tudták úgy tűnik, úgyhogy nem vagy egyedül ebbe. Nagy Istvánt valaki megkérdezhetné. Jó, de a drón az mindenkinek ugyan a fejbe, hogy azok a kis dolgok, vagy, és van rajtuk, nem tudom, 4 ilyen propeller, de hogy rendes, nem minden drón így néz ki, ha minden igaz. Láttál, van, ami jobban sejt, hogy vadászrepülőre, hát igen, amiket láttam becsapódni, vagy hogy ilyen képeken, azokat is drónnak nevezik, és közben inkább úgy néz ki, mint egy kis mini vadászrepülő. De gondolom, amivel permeteznek, az inkább ilyen klasszikus, de hogy ilyen óriási drónok vannak, hát el kell bírni a sokszor 10-20 kilós kamerákat is, amiket én láttam ilyen forgatásokon. Na mindegy, erre nem gondoltak, de akkor most várjál. Még nem jönnek közén ukrán fenyegetés róla. Miatt mindenhol dróntilalom van, vagy csak ott? Szabolcsban van. Csak Szabolcsban. Szerintem azt hiszem csak abban a megyében van most ez, igen. Na, hát a gazdáknak meg Budapesten még a Magyar Péter gyűlés fölött. Ez a kettő. Szelektív a fenyegetés. Bakson nincs amúgy? Pont Bakson? Múlt kis a repülőből fényképezte valaki azt a képet, ami nagyot ment. A repülők sem mehetnek most arra? Ja, tényleg a... Azt, Légtérzár, vagy ilyen kerülni kell? Bárki éppen akkor száll föl, vagy száll le a repülővel, az majd figyeljen. Meg hogy... van az a ilyen kilátó a Városligetbe, tudjátok, a luftballonnal. Ja, abból ja. is lehetne fotózni. Azt is lehet, hogy lezárják. Az nagyon magasra megy. Igen? Én fentről, nem tudom, hogy tömeget. És az óriás kerék? Az azt nagyon, is az nagyon kicsi. Tehát őkre se lehet kimenni? Hogy lesz ez? Hát üvöltözni semmiképp. De amúgy lehet a tetőre is fölmész, ellőnek téged, hogy mit csinálsz. Meg azért, aki kimegy, annak így tömegérzete lesz így fizikailag, valóságban is. Hát meg gondolom megint lesz ez a videó, amikor ilyen timelapse, hogy meddig megy a tömeg, és akkor azért sokat mondod, hogy az egyik 10 perces, a másik meg 45. A Fidesz próbálja mindig a legszűkebb járatokba beterelni az embereket, hogy minél hosszabbnak tűnjön. Közökbe mennek. Aha. Hát én kíváncsi vagyok, hogy most hétvégén milyen fenyegetést fogok kapni azt illetően, hogy most engem, mint nem tudom, mint eltaposnak-e, mint média szereplő, vagy csak úgy általában mindenki rohadjon meg. Igen, volt már a békülékeny Orbán, meg nem volt a poloskázó. Pont tavaly, március 15. Volt a békülékeny, és aztán megint poloskázó most volt. Most nagy takarítás lesz április után, most ezt megvárják. Hát azt erre számít mindenki, igen. Mind a két oldal erre számít, csak nem ugyanazt a takarítást várjuk. Hát az érdekes, hogyha mondjuk tényleg megnyerik, akkor az mit jelent, hogy bárki, aki nem tetszik nekik, azt az EU-ak nem szólna? Nincs? Elveszik az útlevelét. Igen, hát meglátjuk. Úgyhogy nem tudom, van aki innen Debrecenből elmegy amúgy március 15-ére? Egész sokan. Igen, az jó. Buszoztatnak titeket a tisztán? Ez hogy lesz? Ti mennyit kaptok érte? Igen. Viszont itt le kell zárnunk az élőadást, és utána még lehet kérdezni, mert hogy ilyen is lesz. És ez volt a Jól van ez így első rócsó állomás a Debrecenből. Még tanuljuk a technikát, még profibbak leszünk ebben. Nekünk is az első ilyen, úgyhogy legyetek türelmesek. Valami megható beszédet. Gyerünk! Hát én nagyon hálás vagyok, hogy eljöttetek, és hogy ilyen türelmesek voltatok velünk, és remélem, hogy jól éreztétek magatokat. Igen, köszönjük szépen. Hát akkor pontosabb rendezői utasításokra. Hogy osszuk-e három fele ezt, hogy jövő héten ismét itt leszünk? Kérdés már csak az. Ti itt lesztek?